dark and it's dirty, so I guess I'll have to go away. Lonely, yes, I am. No one knows my name. I'm lost in a place where no one has a face. So I guess I'll have to go away. Dit is nog eens ontspanning. Skylark. Aan het begin van deze dinsdagse aflevering van de late avond. Natuurlijk op woensdag als je naar de herhaling luistert. Prachtig. I'll Have to Go Away. Een hele knappe uit 1973. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goeie avond. Nou, de avond kan eigenlijk niet meer stuk, hè, na zo'n prachtig nummer van Skylark. Maar we hebben nog veel meer in de aanbieding, hoor. Dus blijf vooral luisteren. Blijf bij me tot middernacht. Want tot die tijd heb ik onder andere Princess. Zometeen een rumor. Ja, nee, niet Emiel. Wel een paar interessante onderwerpen. Het is bijna kerstmis, dus er is weer van alles te beleven. In warenhuizen onder andere, maar ook in kerken natuurlijk. Logisch. Daarom hebben we het over kerst gezongen en gezegd met muziek erbij. Wat dat te betekenen heeft, dat hoor je zo meteen. En we hebben ook winterprogramma's van de Koninklijke Visio. Dat is een club, ja, zeg ik oneerbiedig, voor mensen met een visuele beperking of blinden. En we gaan het hebben over de actie voor de Linda Foundation namens de Kappersbond. 14.000 mensen kunnen gratis naar de kapper binnen een bepaalde doelgroep. Hoe dat zit, dat hoor je straks in een bijdrage van Radio Kapelle. Goed, dat dus en nog veel meer moois, maar dan vooral muziek in deze aflevering van De Late Avond. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. You make me want to sing about love every time I raise my head. You make me want to tell the whole world what I've found is good. They say slow this ride down, don't burn. Kwartiertje van de show zijn de dames goed vertegenwoordigd. Vind je dit? Roemer en Slow. En daarvoor Princess. Say I'm your number one. Tijd voor het eerste onderwerp van vandaag in de late avond. Ook dit jaar brengt vocaal ensemble Gaudio in de regio in een viertal kerken gewoontegetrouw weer een programma naar de Engelse traditie van het Festival of Lessons and Carols. Zij doet dit onder de titel Kerst gezongen en gezegd. Daarover ga ik praten met Rob van Herwaarden. Welkom. Dank je. Wat is dat? Kerst gezongen en gezegd. Nou, je zei het net zelf al. Het is eigenlijk een Lessons and Carols programma, zoals het in Engeland heet, maar dan naar de Nederlandse situatie vertaald. Dus het is een soort viering en voorbereiding op kerst. Hè, waarbij een aantal schriftlezingen uit de kerstgeschiedenis, zeg maar, gelezen worden. En tussendoor wordt er dus gezongen. Zowel door ons ensemble als met alle aanwezigen. Er worden een paar gedichten gelezen. Er zit nog ergens aan het begin en halverwege het programma een orgelsolo. En er worden enkele gedichten gelezen. Dus het is een heel afwisselend programma van een 5 kwartier ongeveer. Ja, waarom organiseert u dat? Ja, we doen het al heel lang, al meer dan 20 jaar. Ja. Het is ontstaan omdat een paar mensen in Engeland, in Cambridge, naar die Lessons and Carols waren in de King's College kapel. En met dat beroemde jongenskoor, King's College Choir. En die waren er zo enthousiast over dat ze dachten van nou, dat moeten we ook naar Nederland brengen. Om mensen hier ook een mooie voorbereiding op kerst te bereiden. Er worden natuurlijk heel veel kerstconcerten gegeven, maar het aardige hiervan is dat het toch een vorm heeft die net ietsje meer inhoud heeft. Niet alleen maar mooie muziek, maar ook mensen toch wat goede gedachten meegeeft voor de kerst. Als je daar naartoe gaat, wat krijg je mee? Wat ga je beleven? Ja, wat ze gaan beleven is vooral denk ik dat ze in een bepaalde sfeer gebracht worden. Het begint al dat het koor van achteruit de kerk altijd opkomt met kaarsen erbij, al zingend. En dat gaat dan zo helemaal door de kerk heen. Dat is al een heel mooi geluid. En Ja, verder, zonder al te bescheiden te zijn, het is ook gewoon een hele mooie koorklank die we brengen. De zangers die zijn over het algemeen geschoolde zangers. Dus het is ook een heel mooi doorzichtig geluid. Mensen vinden het altijd toch heel erg sfeervol. Nou, zijn er bepaalde componisten die u zingt op zo'n zo'n viering? Ja, nou dat is wel aardig dat u dat vraagt. We brengen altijd een programma waarin dus bekende geëikte Christmas carols zitten. Beginnen we bijvoorbeeld altijd met Once in Royal David City. Daar beginnen ze in Cambridge ook altijd mee. Zo zitten er nog een paar in. Maar daarnaast brengen we ook altijd wel wat muziek uit het klassieke repertoire. Tot in deze eeuw toe. Benjamin Britten bijvoorbeeld. Maar ook uit de romantiek. Berlioz, Mendelssohn. En ook uit de Renaissance. Waarom die keuze uit componisten? Nou, we maken die keuze denk ik omdat we toch een heel breed muzikaal geluid willen laten horen. Dus het is geen music for the millions. Het is ook wel een beetje voor fijnproevers. Er zit echt voor iedereen wel wat in dat programma, toch? Ja. Waar kunnen mensen deze avonden bijwonen? Op dit moment van de uitzending hebben we er nog maar eentje te gaan. Dat is op zaterdag 23 december. En dat is in de Dorpskerk in Roon. En dat is om 4:00 begint dat. Zijn er kosten aan verbonden als je daar naartoe wil? Er zijn geen kosten aan verbonden. Aan het eind dan gaan we wel met de collectezak rond, geloof ik. Maar er wordt geen entree geheven. Waar kunnen mensen meer informatie vinden? Op onze website kunnen ze alle informatie vinden. En dat is www.gaudio.nl. En Gaudio schrijf je dus met een G. Ja, we gaan zo een stukje muziek horen van u. Wat heeft u voor ons uitgezocht? Ik heb een stukje uitgezocht van een van mijn lievelingscomponisten. Hij leeft nog steeds, John Rutter. En die heeft geschreven What Sweeter Music... En dat zit aan het eind van ons programma. What sweeter music we can sing than a carol. Dus wat kan je mooier zingen dan een Christmas carol. En dat gaan we dus ook doen. Ik wens u heel veel plezier op zaterdag 23 december om 4:00 in de Dorpskerk in Roon. Dank u wel. Oh.

Charles Aznavour. Ik ga de titel van het nummer niet eens proberen uit te spreken, want dat gaat helemaal niet lukken. Wel lekker zo aan het einde van de dag. Brad Anna, en je hoort hem nog een beetje. Lost Without Your Love. We gaan het zo meteen hebben over het winterprogramma van Koninklijke Visio. Waar gaat het over? Nou ja, Visio is voor blinden en slechtzienden. En wat zij gaan doen, dat hoor je zo meteen na Jonathan Butler. Samen met Ruby Turner. Samen in If You're Ready, Come Go With Me. Vliegt lekker weg, dit nummer. Ja. Geweldig eigenlijk. If you're ready, come go with me. Goed, volgende onderwerp in de show. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, organiseert in Rotterdam een informatiebijeenkomst over persoonlijke verzorging. Interessant voor iedereen met een visuele beperking die meer wil weten over persoonlijke verzorging en het gebruiken van kleur. Je hoort meer in een bijdrage van Mariska de Vries. Ik ga praten met Leo Markenstein en ik ga praten over het winterprogramma van de Koninklijke Visio. En de Koninklijke Visio is een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Welkom. Wat wordt er bedoeld met het winterprogramma wat jullie bieden? Ja, we proberen een aantal keren per jaar, dus in de praktijk komt het ongeveer op 3 keer per jaar neer, proberen we een beetje leuk programma aan te bieden, maar wel heel erg gericht op onze doelgroep. Hè, mensen die slecht zien of blind zijn en daarbij een bepaald thema te behandelen. Dus we hebben bijvoorbeeld binnenkort een workshop Pimp Uw Uitstraling. Nou, dat klinkt natuurlijk vrij... vrij hip, ja. Vrij hip. Maar je moet dat zo zien dat als iemand blind of slechtziend is, dat de persoonlijke verzorging best wel lastig is. Hè? Make-up aanbrengen, of voor de heren het scheren. Of zelfs passende kleding bij elkaar zoeken. Als je dat niet goed meer ziet. Of je kan geen kleuren zien. En ja, dan kan dat heel erg lastig zijn. Nou, daar wordt dan een workshop op gegeven. Die noemen we Pimp Uw Uitstraling. En dan zoomen we daarop in. Op die persoonlijke verzorging. En nou, daar is een ergotherapeut aanwezig. Hè, die kan daar tips in geven. Hoe kan je nou dat scheren toch misschien zo handig mogelijk doen. Welke hulpmiddelen zijn daarvoor? Hè? Er zijn bijvoorbeeld spiegels die behoorlijk vergroten. Die kan je daarbij gebruiken. Maar ook bij het aanbrengen van make-up kan je dat soort dingen gebruiken. Nou, hoe ga je bijvoorbeeld je nagels bijhouden? Ook best wel lastig als je het gewoon niet goed ziet. Nou, in dit soort workshops wordt daarop ingezoomd. En krijgen mensen daar handige tips voor. En vaak worden dingen ook in de praktijk gelijk geoefend. Gedemonstreerd en dan kun je gelijk meedoen. Ja. Om dat eens te bekijken. In dit geval hebben we zelfs ook nog, dat gebeurt niet altijd, maar in dit geval is er ook een bedrijf uitgenodigd. Kijk op Kleur. Die doen dat geheel vrijwillig overigens. We hoeven daar niet voor te betalen. Maar zij kijken dan welke kleur past bij iemand. Dus dan kunnen mensen weer met die adviezen kunnen ze weer... En dan je kledingkast zo inrichten dat je weet dat de blauwe kleuren links hangen en de rode kleuren rechts. Dat zou je aan kunnen denken. Structureren is vaak heel belangrijk voor onze doelgroep. Hè? Dingen op de juiste plaats zetten. Ja. Maar er zijn zelfs kleurendetectors. Oké, bestaat dat ook al? Een apparaatje en dat hou je ervoor. En die vertelt wat voor kleur het is. Dit is rood of dit is geel. Oh, fantastisch. Er is zoveel mogelijk. Er is zoveel mogelijk. Ja, jullie hebben dit winterprogramma om die mogelijkheden een beetje onder de aandacht te brengen. Want veel mensen weten helemaal niet dat dit, ik dus ook niet, dat dit allemaal bestaat. Ja. Als je mee wilt doen hieraan, hoe kun je inschrijven? Waar kun je de informatie vinden? Nou, dan kan ten eerste de informatie altijd op onze website vinden. www.visio.org. En dan schrijf je visio met een V, V-I-S-I-O. En org, dus .org. Org is van organisatie, dus dat is O-R-G. En verder kunnen mogen ons altijd bellen. In Rotterdam is dat 088-585-9700. En in Den Haag is op het einde dan 9200. Hetzelfde eigenlijk begintelefoonnummer. Ja, verder sturen wij een nieuwsbrief naar al onze cliënten. Dat kan digitaal. Het gaat voornamelijk digitaal tegenwoordig. Want mensen kunnen natuurlijk weer aanleren om die nieuwsbrief te laten voorlezen op de computer. En daar staat ook altijd dit soort informatie in. En verder, door een programma als dit hoop ik dat ook weer verder te kunnen verspreiden natuurlijk. Ja. Als je aan zo'n programma mee wilt doen, zo'n workshop, moet je daarvoor betalen of is het gratis? Nee, dit is gratis. Al onze diensten vallen overigens binnen het basispakket van de zorgverzekeraars. Dus alle vormen van revalidatie die mensen afnemen, of ze nou trainingen komen doen, of adviezen voor hulpmiddelen, of ze maken gebruik van maatschappelijk werk, of ze wat dan ook, valt allemaal binnen de basisverzekering van de zorgverzekeraars. Mensen spreken wel hun eigen risico aan, maar dat is altijd met de zorgverzekeraar. Klopt. Dus, ja. En dat is helaas landelijk beleid. Ja. Goed. We spraken over de Koninklijke Visio en een aantal workshops in de winter, waar je dus kennis kunt maken met wat de Koninklijke Visio allemaal te bieden heeft voor mensen die blind of slechtziend zijn. Ik sprak daarover met Leo Markestein. Hij is van de Koninklijke Visio. Hartelijk dank. Bij elkaar, mijn armen om je heen. Mijn allergrootste liefde, dat wist ik echt meteen. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het afscheid, moeilijk wordt het wel. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Ga, schat, want je moet. Ik weet je moet. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou.

what's coming up. Sad, the echo beat will never stop. You're the one and only. If you leave me lonely, might as well let all the curtains draw. We could float like teardrops on the ocean. Water to the sea. It may sound clever, we'd last forever. Volumia hier in de late avond met afscheid en de radio's. Je hoort ze nog een beetje. Teardrops, een kleine maar mooie hit uit 1994. Tijd voor ons laatste onderwerp. Deze maand krijgen dankzij de Linda Foundation 4500 gezinnen een bonnenpakket voor een gratis knipbeurt. Veel kappers in de regio nemen deel aan deze actie die vooral gericht is op gezinnen die met armoede te maken hebben. Radio Capella sprak hierover met Irma Dubois, communicatieadviseur van de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie, en vroeg aan haar wanneer met de opzet van de actie is begonnen. Nou, we zijn eigenlijk vorig jaar voor het eerst in actie gekomen voor de Linda Foundation. Toen bestond de ANCO 125 jaar. Mm-hmm. En om dat te vieren hebben we gedacht, nou, we willen heel graag iets terugdoen voor de maatschappij. Kappers hebben een heel groot hart, doen altijd ontzettend graag iets voor hun omgeving en voor hun klanten. En we hebben eigenlijk alle kappers opgeroepen die lid van ons zijn. Om gratis te gaan knippen voor de gezinnen die dus inderdaad via de Linda Foundation in december een cadeaupakket krijgen. Er zitten een aantal bonnen in jaarlijks. Ook dit jaar hebben wij daar weer aan meegedaan. En dit jaar geven wij als kappers, zeg maar, geven wij in totaal 14.000 gratis knipbeurten weg. Sowieso. Dus dat is nogal wat. Ja. Dan praat je inderdaad wel over een flink aantal gezinnen die daarmee geknipt kunnen gaan worden. En degene die dan zeg maar daarvoor in aanmerking komen, dat wordt dan in samenspraak met de Linda Foundations vastgesteld? Ja, dat klopt. De gezinnen die door de Linda Foundation worden geselecteerd, dat zijn gezinnen door die verschillende instanties worden aangeleverd, zeg maar. Dan gaat het om een voedselbank of andere instanties voor gezinnen die het zwaar hebben. Ja. En de Linda Foundation heeft dit jaar 3500 gezinnen geselecteerd die van hun zo'n prachtig cadeaupakket krijgen. Ja. En de ANCO heeft daar vier per gezin bonnen ingedaan voor een gratis knipbeurt. Nou, dat is... Ja, als je dat uitrekent, dan kom je op heel veel gratis knipbeurten. Ja, want dat vertegenwoordigt een aanzienlijk bedrag, denk ik. Wat zegt u? Dat vertegenwoordigt dan een aanzienlijk bedrag, zeg maar. Ja, zeker. Absoluut. En het is dan ook echt wel een pluim voor alle kappers die dat eigenlijk toch uit eigen zak gewoon maar betalen. Je kunt je voorstellen als er veel gezinnen bij je langskomen voor zo'n gratis knipbeurt. Dat is natuurlijk toch een behoorlijke uitgave. Maar die kappers doen dat allemaal heel graag. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Ja, nou is het zo dat Radio Capella een enorm groot bereik in het hele land heeft. Maar met name in de regio van de provincie waar we in gevestigd zijn. Ja. En u was nog op zoek, hè, als organisatie naar kappers in Zuid-Holland onder andere. Of die mee willen doen. Ja, zeker. Maak even reclame. Ja, nou dat gaan we bij deze doen. Want we hebben al gezien dat in de hele regio Zuid-Holland ruim 120 kappers zich hebben aangesloten en meedoen met Wij Knippen voor Linda Foundation. Mm-hmm. Fantastisch natuurlijk om te horen. Ja. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd meer. Zoals ik al zei, er zijn 14.000 knipbeurten te vergeven. Dus ja, dat is natuurlijk prettig als je dat met zo heel mogelijk kappers kan doen. Ja. En als je je steentje kan bijdragen. Dus ja, wij roepen eigenlijk alle kappers in Nederland, maar voornamelijk natuurlijk ook in jullie regio op, om alsnog aan te melden. Ja. En dat kan via knippenvoorlindafoundation.nl. Daar staat eigenlijk alles beschreven. Wat belangrijk is, denk ik, om nog even te vermelden, is dat de gezinnen in de eerste 3 maanden van 2018 die bonnen kunnen inleveren bij de aangesloten ankelkappers. Okay, ja. Dat is voor veel kappers ook heel erg fijn. Vorig jaar deden we het ook in december en dat is gewoon een hele lastige maand voor kappers. Natuurlijk een ontzettend belangrijke, drukke periode. Ja. Dus het is prettig omdat nou ja, we hebben dat nu naar januari, februari, maart verschoven. 3 maanden lang kunnen de gezinnen dan bij je terecht. Mm-hmm. En als de mensen, kunnen die bij elke kapper binnenlopen of is die ergens aan te herkennen? Ja, kappers zijn, die meedoen zijn allemaal te herkennen aan een sticker op de deur. Okay. Dus dat is sowieso herkenbaar. Als het goed is, zullen de kappers zich hun salon ook behoorlijk hebben aangekleed met ballonnen. En ze dragen buttons dat ze meedoen aan de actie. Mm-hmm. Dus het zijn zeker herkenbaar. Via de website kunnen gezinnen hun postcode invoeren. En ze krijgen dan 3 kappers te zien die bij hun in de buurt meedoen. Oh, dat is makkelijk. Dus gezinnen kunnen zelf, ja, kunnen zelf een kapper kiezen. Mm-hmm. Om een afspraak bij te maken. Dus dat wordt allemaal keurig netjes verdeeld. Ja, ja. Dus dat moet goed gaan. Okay. Ja, hoe meer kappers zich aanmelden, hoe beter natuurlijk. Ja, ja, en dat kan tot een bepaalde datum? Of zegt u van nou, dat kan zeker de maand december nog? Ja hoor, dat kan zeker de maand december nog. We zijn blij met iedere kapper die zich aanmeldt. Dus okay. Hoe meer hoe beter. En met deze bijdrage uit Capelle aan de IJssel is er weer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Ben ik weer je gastheer. Ik ben hier om 11 uur. 'S avonds, ja, behalve als je naar een herhaling luistert, dan is het een ander tijdstip dat je me terug hoort natuurlijk. Morgenavond dus weer een nieuwe late avond. Tot besluit van deze show John Hyde en Lover's Will. Fijne nacht als je gaat slapen, mooie dromen en ga je werken. Of blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot morgen.